Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü dersimiz Kasas suresi 36. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbimiz buyuruyor ki: "Felemma ca'ahum Musa bi ayatina bayyinatin. Kalu ma haza illa sihrun muftaran ve ma semi'na bi haza fi abainal evvelin." Bir önceki dersimizin son bölümlerini özetleyecek olursak, Musa aleyhisselam Medyen'den Mısır'a doğru gelirken Tur-i Sina'da bir ateş görüyor. Çoluk çocuğuna diyor ki: "Siz şurada oturun, ben size ateşten bir kor parçası getiririm ve haber getiririm. Nereye gideceğimizi, nasıl gideceğimizi öğrenmiş oluruz, yolumuza devam ederiz." Fakat oraya varınca Allah: "Ben seni peygamber olarak seçtim. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Sen görevlendirildin, peygambersin. Elindeki asanı yere bırak, yılan olacaktır. Elini koynuna sok çıkar, bembeyaz pırıl pırıl olacaktır. Bu iki mucizeyle sen Firavun ve çevresine git, peygamberlik görevini yap." demişti. Musa aleyhisselam da: "Ben bu görevi yapacağım ama korkuyorum. 8-10 yıl önce onlardan birini öldürmüştüm. Beni öldüreceklerinden korkuyorum. Ayrıca dilim de fazla fasahatlı konuşamadığım için düzgün değil. Ağabeyimi de bana destekçi verirsen daha iyi olur." demişti. Rabbimiz de: "Ağabeyini de sana yardımcı olarak verdik. İkiniz birlikte gidin. Bu mucizelerle arkanızda ben varım. Destekçiniz benim. Onlar size ilişemeyecekler ve dokunamayacaklar." demişti bir önceki dersimizde Rabbimiz. Bugünkü okuduğumuz ayeti kerimede ise Musa apaçık mesajlarımızla, mucizelerimizle Firavun ve onun seçkinler çevresinin karşısına çıkınca, evet, vardı saraya: "Ben Musa'yım, yıllar önce aranızdan ayrılan biriyim. Allah beni peygamber olarak gönderdi. Bu da ağabeyim Harun, o da peygamber. Şu da bizim mucizemiz. Bizim peygamber olduğumuzun delili de elimizdeki asanın yılana çevrilmesi. Şu anda biz peygamberlik görevini yapmak üzere yanınıza gelmiş bulunmaktayız." Bu şekilde Firavun ve çevresine, yani ordu mensuplarına, yani medya mensuplarına, yani siyasi liderlere, yani ekonomik liderlere peygamber olduğunu duyurdu Musa aleyhisselam. Musa aleyhisselam mucizesiyle onların karşısında bu şekilde görününce hepsi birden dediler ki: "Bu uydurulmuş parlak bir büyüden başka bir şey değil." Yani bu büyüdür, bu sihir yapıyor, bu bastonu yılana çeviriyor. Elini koynuna sokup çıkarınca da bembeyaz pırıl pırıl oluyor. Bu büyücüdür. Bize parlak bir büyü gösteriyor. Dolayısıyla biz atalarımızdan böyle bir şey işitmemiştik dediler. İtiraz ettiler. Musa aleyhisselamın peygamberliğini reddetmek için, kabul etmemek için böyle bir yalan uydurdular ve peygamberliğini kabul etmediler. Ve kâle Musa: "Rabbi a'lemu bimen câe bil hudâ min indihi ve men tekunu lehu akibetü'd-dâr innehu la yuflihu'z-zâlimûn." Evet, Musa da dedi ki: "Rabbim, kimin kendisinden bir hidayetle geldiğini ve bu dünya yurdunun sonucunun kime ait olacağını daha iyi bilmektedir." Bitti. Rabbim bilir bunu, siz bilemezsiniz. Beni peygamber gönderen Allah bilir, siz bilemezsiniz. Dolayısıyla Rabbim bilir bu işi. Gerçek şu ki yaratılış gayesi dışına çıkanlar asla kurtuluşa ve esenliğe erişemezler. Rabbim beni peygamber olarak göndermiştir. Kimi göndereceğini en iyi o bilir. Dolayısıyla sonuç ahiretteki cennet, ahiret yurdu gerçekten Allah'ın yolunda olanlar içindir. Onun dışında olan zalimler, onun dışında yaratılış gayesi dışında yaşayanlar asla kurtuluşa da erişemezler. وَقَالَ فِرْعَوْنُ Musa aleyhisselamın bu tebliğatı üzerine, bu daveti üzerine Firavun dedi ki: "يَا اَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ اِلَٰهٍ غَيْرِي فَاَوْقِتْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي اَطَّلِعُ اِلَى اِلَٰهِ مُوسَى وَاِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَازِبِينَ Zalim, gaddar, kendisinde tanrılık gören Firavun dedi ki: Ey ileri gelenler! Evet, komutanlar, askerlerin ileri gelenleri, komutanlar, siyasi liderler, bakanlar ve medya mensupları. Ben sizin için benden başka ilah tanımıyorum. Yanlışlık yapıp da kafanızda Musa'nın peygamberliğine dair bir şey oluşmasın. Dikkat edin. Ey askeri liderler, komutanlar, ey siyasi liderler, benim bakanlarım, yetkililerim, meclis üyelerim ve medya mensupları, toplumun kafasını, beynini yıkayacak, toplumda değişik görüşlerin oluşmasına sebebiyet verecek olan sizler, dikkat edin, ben kendimden başka bir ilah tanımıyorum. İlah benim, Tanrı benim, kanun koyucu benim, hükümdar benim, otoriter benim, yetkili benim, benden başka kimse yok, dikkat edin. Bunun gösterdiğini mucize falan sanıp da inanma cihetine gitmeyin. Zaten inanamazsınız da, içinizden de inanma cihetini gütmeyin, kalbinizden dahi geçirmeyin. Çünkü benden başka bir ilah ben tanımıyorum. İlah benim. Evet, size rızık veren benim, maaş veren benim, imkan veren benim. Dilersem hepinizi azlederim, yenilerini tayin ederim. Dolayısıyla benden başka ilah yoktur, Musa'nın söylediği ilaha filan inanırız demeyin. Bu şekilde çevresindeki yetkililere kendi ilahlığını ve tanrılığını bir daha söylemiş oldu, bir daha duyurmuş oldu ve Musa'ya inanmamaları için bir tehdit savurdu. Ayrıca güçlü olduğunu ortaya koymak üzere ikinci bir emir var. Onu da Haman'a veriyor. Maliye Bakanı'na veriyor. İçişleri Bakanı'na veriyor. Yetkili birine veriyor. Diyor ki, فَاَوْقِتْ لِي يَا هَامَانُ عَلَقْتِينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لِعَلِّي اَطَّلِعُ اِلَى اِلَٰهِ مُوسَى وَاِنِّي لَاَظُنُّهُ مِنَ الْكَازِب۪ينَ Ey Haman, ey Maliye Bakanı, benim için bir tuğla ocağı tutuştur. Evet, sen Maliye Bakanısın, sen para işlerine bakan kimsesin, yetkilisi sensin. Bana öyle yüksek bir kule yap ki çıkıp da Musa'nın şu tanrısını bir göreyim. Neredeymiş o tanrı? Yerde olsa zaten görürüm ve ezerim onu ben. Herhalde gökte bu. Sen yüksek bir kule yapmak için bir tuğla fabrikasının hemen temelini at, inşaatına başla, tuğlaları imal et, o yapılan tuğlalardan büyük bir kule meydana getir. Ben de o kuleye çıkarak Musa'nın Rabbine, Musa'nın ilahına bir bakayım ve göreyim. Çünkü ben Musa'yı yalancılardan sanıyorum. Yani ekonomi yönden güçlüyüm diyor. Bir tuğla fabrikası inşa ederek bir kule yapılmasını emrediyorum. O kuleye çıkarak Musa'nın tanrısını arayacağım. Ayrıca ona inanmayı niyetinden geçirenleri de tehdit ediyor. Aman ha, benden başka bir ilah tanımıyorum. Sadece ben varım. Başkası olamaz demek suretiyle. Her yönden güçlü olduğunu güya ortaya koymaya çalışıyor o dönemdeki firavun. Bugünkü firavunlar da aynısını yapmıyor mu? Evet. Dolar benim paramdır diyor. Benim paramla birlikte senin param inecek ve çıkacak. Benim param devamlı yükselecek, seninki devamlı düşecek. Para benim. Yeryüzünde dolar konuşulur diyor. Her yerde o konuşuluyor. Müslüman ülkelerde de o konuşuluyor. Gavurlarda da aynısı konuşuluyor. İşte firavunlar kendi güçlerini ortaya koyuyorlar. Evet, tuğla fabrikası yapılacaktır, kule dikilecektir. Bu da dolar diyor, mark diyor, euro diyor. Yani herkes ekonomik yönden ben güçlüyüm. Her tarafta benim param geçerlidir demek istiyor. Her dönemin firavunu kendi güçlülüğünü böylece ortaya koyuyor. Ayrıca ilk olarak ortaya koyduğu tehdit. Benden başka ilah tanımıyorum. Aman ha, benim dışımda Musa'nın söylediği ilaha falan inanırız demeyin. Hiçbirine inanmayınız diye tehdit salıyor. Bugün de öyle. Para bizim, euro bizim, dolar bizim, güç bizim, füzeler bizim, tanklar bizim, toplar bizim. Borç veriyoruz, verdiğimiz borçlarla faizini kat kat alırız. Güç bizdedir, sizi borçlarla ezeriz diyorlar. Bugünkü firavunlar da aynısını yapıyor. Sadece isimler değişmiş. Zamanlar değişmiş. parayla baskı uyguluyor. Evet, güçlü benim. Sana borç veririm, seni esir alırım. Güçlü benim, füzelerimi senin memleketinden atarım başka yerlere. Senin memleketini ben kullanırım. Senin toprağını ben kullanırım. Senin vatandaşını ben kullanırım. Senin imkanlarını ben kullanırım diyor. Her dönemin firavunu kendi döneminde zulmünü bu şekilde ileri götürmeye çalışıyor. İşte o dönemdeki firavun da bu şekilde Maliye Bakanı'na emir veriyor. Haman'a o tuğla fabrikası yapacak. Tuğlaları üst üste kayarak kule yapacak. O kuleye firavun çıkacak ve Musa'nın tanrısını arayacak. Bulursa öldürecek. Yeryüzünde olsa öldürecek de gökyüzünde olduğunu tahmin ediyor. Gökyüzüne çıkıp bakacak. Bu şekilde Musa'yı yalancılardan zannediyorum diye toplumun beynini askeri liderlerin, ekonomik liderlerin ve medya mensuplarının gündemini oluşturacak şeyi ortaya koydu. Yani hepiniz demek isteyiniz ki, diyeceksiniz ki Musa yalancıdır, Musa sihirbazdır, Musa peygamber değildir. O günden itibaren tüm gazeteler ve televizyon kanalları ne diyecekler? Firavun'un sözünü değişik şekillerde yorumlayarak piyasaya aktaracaklar. Musa diye bir kimse çıkmış, peygamber olduğunu iddia ediyormuş, mucizeleri varmış. Hayır, mucize falan değil. Onun gösterdiği sihirden, büyüden başkası değildir. Evet, çünkü Firavun öyle emir buyurdu. Onun emrinden dışarıya çıkarlarsa medya mensuplarının, askeri liderlerin ve siyasi liderlerin işi biter. Dolayısıyla onun söylediğinin aynısını söyleyecekler. Evet, mahallede büyük köpek havlayınca küçük köpekler de hev hev hev demeye başlarlar ya. İşte aynısı. Firavun bu şekilde medyayı, bu şekilde ordu mensuplarını, bu şekilde siyasi liderlere, ekonomik liderlere akıl veriyor, tiyo veriyor. Aman ha, siz de Musa'nın yalancılardan olduğunu, sihirbaz olduğunu söyleyiverim. Toplumun kafasını bu şekilde ayarlayalım diyor. Dolayısıyla hepsi o günden itibaren başlıyorlar. Musa peygamber olduğunu iddia eden biri ama öyle değil. Sihirbazın ta kendisi. Musa gerçekten yalancının teki. Demek suretiyle toplumun beynini bu şekilde yıkamaya çalışıyorlar. وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا اَنَّهُمْ اِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ İşte böylece Firavun da, askerleri de yeryüzünde haklı bir sebep olmaksızın büyüklük tasladılar. Hakları yok. Ama vatandaşı, ama toplumu, ama insanları zayıflattılar ya, kendi gücü karşısında, kendisine itiraz edeni anında öldürüyor. Ve hurma ağaçlarını astırma suretiyle teşhir için, ibret için insanlara korkutuyor, korku veriyor. Dolayısıyla büyüklendiler. Askerleri de, medya mensupları da, siyasi liderler de kendilerine haklı bir sebep olmaksızın büyüklük tasladılar. Ve zannettiler ki bize hiç döndürülmeyecekler. Yani hesap vermek üzere ahirette bizim karşımıza çıkmayacaklarını zannettiler Firavun ve seçkin liderleri. Netice ne oldu? Allah'ın plan ve programı gerçekleşti. فَاَخَزْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَزْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْزُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ Bir başka sureden tamamlayalım burayı. Rabbimiz geceleyin İsrail oğullarını al ve Mısır'ı terk et diye Musa aleyhisselama vahyetmişti. Bu söylediklerimiz kitabımızın diğer surelerindeki ayetlerden tamamladığımız kısım. Musa da İsrailoğullarını alıp Mısır'ı terk etti geceleyin. Sabah kalkınca baktılar ki ne Musa var ne de yeryüzünde Mısır'da hiçbir kimse kalmamış. İsrailoğulların hepsi kaybolmuş. Hemen ordularını topladı, genel seferberlik ilan etti. Ordu sayısı yetmezmiş gibi, asker sayısı yetmezmiş gibi eli silah tutanların hepsini askere çağırdı. Evet, hepsiyle birlikte Kızıldeniz'de boğulacaklar. Plan ve programı Allah yaptı ya. Hepsini çağırdı, neticede yürüdü. İsrailoğullarının arkasından nereye gittilerse o da arkalarını takibe başladı. İsrailoğulları Kızıl Deniz'e vardılar. Rabbimiz Musa aleyhisselama vahiy buyurdu, emretti. Elindeki asanı denize vur, kupkuru yol açılsın ve oradan karşıya geçersiniz. Vurdu, kupkuru yoldan yürümeye başladılar. Bir taraftan da arkalarına bakıyorlar. Firavun tüm orduları ile girmiş aynı açılan kuru yola. Programı Allah yaptığı için Müslümanlar, yani İsrail oğulları ve Musa karşıya geçtiler. Kızıldeniz'den açılan kuru yoldan karşı tarafa geçtiler. Sina Yarımadası'na geçtiler. Tüm orduları ile birlikte Firavun o kuru yola girdi. Dağlar gibi kenarlara açılan o duran sular kavuşuverdi Allah'ın emriyle. Firavun ve çevresindekilerin hepsi, ordularının hepsi boğuldular, geberdiler, gittiler ve yok oldular. İşte Rabbimiz 40. ayette de bu gerçeği bildiriyor bize. فَاَخَزْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَزْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْزُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ. Biz onu da askerlerini de yakalayıp Kızıl Deniz'e döktük. Boğuldular gittiler, geberdiler gittiler, yok oldular gittiler. Yaratılış gayesi dışında yaşayanların sonu nasıl oldu bir bak. Bunlar zulmettiler. Kendilerine zulmettiler, Müslümanlara zulmettiler, İsrailoğullarına zulmettiler, herkese zulmettiler. Ve netice biz Kızıldeniz'de onları tüm ordularıyla birlikte tüm insanların hepsini yok ediverdik. وَجَعَلْنَاهُمْ اَئِمَّةً يَدْعُونَ اِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ. Biz onları tuttukları yol gereği cehennem ateşine davet eden liderler kıldık. Ve kıyamet gününde de böylelerine asla yardım edilmeyecektir. Firavun bir liderdir ama cehenneme götüren lider. Firavun bir liderdir, insanları cehennem ateşine davet eden bir liderdir. Allah onları lider kılmış ama cehenneme götüren lider. Bugün de pek çok lider var toplumda, yeryüzünde, dünyada ve Türkiye'de pek çok liderler var. Ama hepsi ateşe götürüyor. Ateşe götüren liderler pek çok bugün. Evet, kıyamet gününde de bu liderlere yardım edilmeyecek. Burada yardım ediliyor. Güç, kuvvet elinde olduğu için yardım ediliyor ama kıyamet günü cehenneme götüren liderlerin hiçbirine yardım edilmeyecek. Hepsi cehenneme tepe taklak yuvarlanacaklar. وَاَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَتِهُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ. Çünkü biz bu dünyada onların arkalarına lanet taktık. Daima lanetle anılacaklardır. Kıyamet gününde de suratları çirkinleştirilerek, yani gözleri gömgök, yüzleri kapkara, iyice küçük düşmüş, bayağılaşmış kişi olacaklardır bunlar. Evet. Dünyada lanet var. Yani rahmetten uzak kalmak. Rahmet nedir? Huzurdur. Rahmet nedir? Rahattır. Rahmet nedir? Selamettir. Ama kafirlerde rahmet yok. Bu dünyada lanet var onlara, rahmetten uzak kalma var onlara. Dolayısıyla rahmetten uzaktır onlar. Stres var, bunalım var. Bugünkü firavunların hepsinde stres ve bunalım var. İsmi değişik firavunların hepsinde stres var, bunalım var, sıkıntı var, ölüm korkusu var. Bir taraftan bir tarafa gidecek mi? Trafikler aksıyor. Korumaları, değişik arabalar, aynı modelde birkaç araba, hangisinin içinde olduğu belli değil. Oradan oraya gidiyor. Evet, çağdaş firavunlar ziyarete geliyor bir bölgeyi, bir memleketi, bir şehri. Orada öyle tedbirler alınıyor ki trafik aksıyor. Kendisi 10 tane araba, birbirine benzeyen 10 arabadan birinin içine biniyor. Korumalar damlara çıkmış, her bir taraftan koruyorlar. Niçin korkuyor bu zalimler? Zalim oldukları için. Niçin? Haksızlık yaptıkları için. Niçin? Topluma ve insanlara zulmettikleri için. Hazreti Ömer toplum içerisinde geziyordu. Adil hükümdarlar toplumun içerisinde geziyordu. Koruması yok, hiçbir şekilde sıkıntısız vaziyette gezmeye devam ediyordu. Ama bunlar bir taraftan bir tarafa gidecekler mi? Yüzlerce, binlerce insanın koruması altında gidiyorlar. Sıkıntı. Bu dünyada kendilerine Allah lanet etmiştir, rahmetinden uzaklaştırmıştır. Sıkıntılı ve azaplı bir hayatı vardır bunların. O derece ki rahat ve huzuru yataklarında da bulamıyorlar, sokakta da bulamıyorlar. Huzursuzluk, stres, bunalım, sıkıntı bunların en baş vazifesi. Çünkü Rabbimiz bu dünyada bunlara laneti göndermiş, rahmetten uzaklaştırmış. Ve yevmel kıyameti, kıyamet gününde de zaten aynı şekilde cehennem azabıyla karşı karşıya kalacaklar. Ve suratları çirkinleştirilecek, gözleri gömgök, yüzleri kapkara, iyice küçük düşmüş, bayağılaşmış olarak oraya gelip cehenneme yuvarlanacaklardır. Evet, Rabbimiz firavunların akıbetinin dünyada da ahirette de berbat olduğunu bize bildirdi. 43. ayet. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا اَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْاُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًا وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Gerçek şu ki, daha önceki günahkar nesilleri ortadan kaldırdıktan sonra Musa'ya insanların kalp ve vicdanlarını açıp aydınlatacak, hidayet rehberi ve rahmet olacak kitabı, yani Tevrat'ı verdik. Böylece düşünüp öğüt alırlar diye. Musa aleyhisselam Medyen'den gelirken Tur-i Sina'da peygamber oldu. Ama kitap, yeryüzündeki günahkar nesiller, Firavun ve orduları yok edildikten sonra kendisine kitap veriliyor. Kendisine vahyedilmiş ama Tevrat'ın verilme işi Firavun ve çevresindekilerin hepsinin helak edilmesinden sonra veriliyor. Rabbimiz bize bunu da bildirmiş oluyor. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَا اِلَى مُوسَ الْاَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِد۪ينَ. Ey Muhammed! Biz Musa'ya vahyimizi bildirirken, sen Tur Dağı'nın batı yamacında olmadığın gibi, o olayı görenlerden de değildim. Gayb haberleridir. Allah bildiriyor bunu. Ne Peygamberimiz biliyordu, bu ayetler gelmezden önce, ne de biz biliyorduk. Musa aleyhisselamın Tur-i Sina'da bir ışık gördüğünü, ateş gördüğünü, oraya vardığını, Rabbi ile konuşup kendisine peygamberlik verildiğini bilmiyorduk. Kızıldeniz'de bütün ordularıyla birlikte Firavun'un yok edildiğini bilmiyorduk. İşte Rabbimiz bize bildirdi ve öğrendik. Dolayısıyla Rabbimiz bildirmez ise bilemeyiz, duyurmaz ise duyamayız. İşte Rabbimiz bize bu gerçeği de bildiriyor. Bu gayb haberidir. Sen bir peygamber olarak, son peygamber olarak Musa'nın bu hadisesine ve olayına şahit olanlardan da değildim. وَلَاكِنَّا اَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْاُمُرُ وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي اَهْلِ مَدْيَنَا تَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَاكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ. Bilakis biz o zamandan senin zamanına kadar nice nesiller var ettik de onların üzerinden uzun zamanlar geçti. Ve sen Medyen halkı içinde yaşayıp da ayetlerimizi onlardan okuyarak öğrenmiş de değilsin. Ancak bu bilgileri sana gönderen, seni de peygamber gönderen biziz. Bunların hepsi gayb haberidir. Şuayb peygamberin kıssasını sana bildiren biziz. Musa aleyhisselamın Medyen'e gittiğini, orada koyunları suladığını, orada Şuayb peygamberin yanında 8-10 yıl kaldığını, onun kızlarından biriyle evlendiğini bildiren biziz. Bunların hepsi gayb haberidir. Seni de peygamber olarak gönderen biziz. Senden önceki peygamberleri gönderen ve onların haberlerinden bir kısmını da sana aktaran biziz. Bütün bunlar bizim gayb haberlerimizdendir. Bunları biz bildiriyoruz sana ey Muhammed. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ اِذْ نَادَيْنَاهُ وَلَاكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْزِرَ قَوْمًا مَا آتَاهُمْ مِنْ نَزِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Evet, biz Musa'ya seslendiğimiz zaman sen Sina Dağı'nın yamacında da değildin. Fakat sen de öteki elçiler gibi senden önde kendilerine uyarıcı gelmemiş bir toplumu uyarasın diye Rabbinden bir rahmet olarak gönderildim. Ola ki insanlar öğüt alırlar. Ey Mekkeliler, son peygamber size gönderildi. Sizden önce nice peygamberler bu toplumlara, bu bölgelere gönderilmişti. Şimdi de öğüt alırsınız diye son peygamber size gönderildi. onun sözlerini dinleyin, onun verdiği gayb haberlerine göre ibret alın Musa'dan, Firavun'dan, Nemrut'tan ve İbrahim'den Müslüman olun diye Rabbimiz onlara da düşünmeleri, öğüt almaları için bu ayetleri gönderdi. وَلَوْلَا اَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Kendi elleriyle yaptıkları günahlar yüzünden başlarına bir felaket geldiği zaman, ey Rabbimiz bize bir elçi göndersen de ayetlerine uyup müminlerden olsaydık diyecek olmasalardı, seni göndermezdik. Bu bahanelere fırsat vermemek için seni de Mekke'ye peygamber olarak gönderdik. Peygamber gönderilmese itiraz açık. Peygamber göndermedin, doğru yolu bulamadık, bilemedik. Peygamber gönderilir, bu sihirbazdır, bu yalancıdır demek suretiyle inanmazlar. Rabbimiz böyle bir bahane fırsatı vermemek için son peygamberi de Mekke'den Mekke müşriklerine göndermiş oldu. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْ لَا اُوْتِيَ مِسْلَ مَا اُوْتِيَ مُوسَى اَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا اُوْتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا اِنَّا بِكُلِّنْ كَافِرُونَ Buna rağmen yine de onlara tarafımızdan gerçek dolu mesajlarımız ve mucizelerimiz gelince Musa'ya verilenlerin bir benzeri buna da verilmeli değil miydi dediler. Aynen bir Tevrat da buna inmeliydi. Niçin kitap olarak inmiyor da bu parça parça iniyor? Musa'ya kitap olarak indirilmişti. Buna niçin tüm kitap olarak indirilmedi? İyi ama daha önce Musa'ya verilen gerçekleri o kafirler örtbas etmemişler miydi? İnanmamışlar mıydı? Bunlar yani Musa ve Muhammed birbirine yardım eden iki büyücüdür veya Tevrat ve Kur'an birbirini destekleyen iki büyük kitabıdır. Biz de onların hiçbirini tanımıyoruz demişlerdi. Kitabı da tanımıyorlar, peygamberi de tanımıyorlar. Peygamberleri büyücü kabul ediyorlar, kitapları da birbirini destekleyen büyük kitabı olarak kabul ediveriyorlar kafirler. Her dönemin kafiri aynı. O gün Tevrat'ı inkar eden bugün Kur'an'ı inkar ediyor. İncil'i inkar eden bugün Kur'an'ı inkar ediyor. İsimler değişik, bölgeler ve beldeler değişik. قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ اَهْدَى مِنْهُمَا اَتَّبِعْهُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Resulüm de ki, eğer doğru sözlüler iseniz, Allah tarafından bu ikisinden daha doğru yola iletici bir kitap getirin de ben ona uyayım. Buyurun, Tevrat'tan başka, Kur'an'dan başka bir kitap getirin ona uyalım. Varsa bildiğiniz bir şey ona uyalım. Şu anda en doğru kitap budur. Tevrat'ı papazlar ve hahamlar bozdu, İncil'i de bozdular. En doğru kitap Kur'an'dır. Ona uyun, ona uymanızı istiyorum. Allah öyle emrediyor. Ama eğer kabul etmiyorsanız, beni yalancı sayıyorsanız, doğru sözlü iseniz Allah tarafından Tevrat'tan ve Kur'an'dan daha düzgün bir kitap getirin de görelim, ona inanalım. Buyurun, yapın öyle bir şey. Ben ona uyayım demesini istiyor Rabbimiz ve o şekilde de diyor o günkü müşriklere ve kafirlere. فَاِنْ لَمْ يَسْتَج۪يبُوا لَكَ فَعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُونَ اَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِم۪ينَ Ve eğer senin bu çağrına da karşılık veremiyorlarsa, o Mekke müşrikleri, o kafirler, o zalimler, bil ki onlar sadece arzu ve heveslerine uyarlar. Kendi arzu ve isteklerine uyarlar. İşlerinden gelen iç güdüye uyarlar onlar. Allah'a, peygambere uymazlar, kitaba uymazlar. Allah'tan doğruyu gösterir bir belge olmaksızın, sadece kendi arzu ve hevesine uyan kimseden daha sapık ve şaşkın kim olabilir? Şüphesiz ki Allah, yaratılış gayesi dışına çıkanları doğru yola iletmez. Dolayısıyla Firavunlar ve Nemrutlar imana gelmedi. Ebu Cehiller ve Ebu Lehebler imana gelmedi. Bugünkü kafirler de, bugünkü Ebu Cehiller ve Firavunlar da imana gelmiyorlar ve yanaşmıyorlar. Çünkü Allah yaratılış gayesi dışında yaşayanlara zorla hidayet verecek de değildir. Onlar zalimliğe devam ettikçe, yaratılış gayesi dışına çıktıkça, gücü kendisinde gördükçe, yetkiyi kendisinde gördükçe, kendisini Tanrı olarak kabul ettikçe Allah onları zorla hidayete eriştirecek de değildir. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ Gerçek şu ki biz vahyimizi birbiri ardınca onlara gönderiyoruz. Ebu Cehil'e, Ebu Leheb'e, As bin Vail'e gönderiyoruz. O dönemi insana biz vahyimizi değişik sorular karşısında, değişik zaman ve zeminlerde imana gelsinler diye biz onlara vahyimizi aralıksız gönderiyoruz. Belki düşünüp öğüt alırlar diye. Ama öğüt almıyorlar. Nasihat dinlemiyorlar. Muhammedül Emin dedikleri, güvenilir insan dedikleri, aralarında 40 yıl yaşamasına rağmen ne içki içtiğine şahit olan var, ne putun önünde eğildiğine, dua ettiğine şahit olan var, ne yalan söylediğine şahit olan var. Bu yüzden kendi aralarında Muhammedül Emin, güvenilir insan, düzgün insan, dürüst insan dedikleri o peygamber, gelin La ilahe illallah deyin de kurtulun deyince hemen reddediyorlar. Yalancı diyorlar, sihirbaz diyorlar, büyülenmiş diyorlar, deli diyorlar. 40 senedir deli değildi. Muhammedül Emin lakabını siz takmıştınız. Şimdi mi deli oldu? Ama inanmıyor. Rabbimiz 23 yıl boyunca ayet gönderdi inanmayanlara. İnansınlar diye, öğüt alsınlar diye, nasihat dinlesinler diye. Ama buna rağmen yine de öğüt almadılar, yine de nasihat dinlemediler. Böylece bugünkü dersimiz de bitmiş oldu. Evet, Kasas suresinin 36. ayeti kerimesiyle 51. ayeti kerimesini okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Kasas suresinin 52. ayetinden konumuza devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyliye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.